خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے مولا کل جہاں ہے راز خدا علی ہے راز خدا علی ہے مقبول ہے خدا کا محبوب مصطفیٰ کا مقبول ہے خدا کا محبوب مصطفیٰ کا قادر کا دست قدرت قادر کا دست قدرت نام خدا علی ہے نام خدا علی ہے شیر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت اللہ کی ہے عبادت اللہ کی عبادت دیدار شاہ علی ہے دیدار شاہ علی ہے شیر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے ایمان میں علی ہے قرآن میں علی ہے ایمان میں علی ہے قرآن میں علی ہے ہر شان میں علی ہے ہر شان میں علی ہے نقطۂ با علی ہے نقطۂ با علی ہے شیر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے بارہ میں پنج تن میں چودہ کی انجمن میں بارہ میں پنج تن میں چودہ کی انجمن میں سادات کے بدن میں سادات کے بدن میں خون صفا علی ہے خون صفا علی ہے شیر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے بھائی ہے مصطفیٰ کا دل بند فاطمہ کا بھائی ہے مصطفیٰ کا دل بند فاطمہ کا داماد مصطفیٰ کا دل بند فاطمہ کا حسنین کا ہے بابا حسنین کا ہے بابا آقا میرا علی ہے آقا میرا علی ہے شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، قبلہ مومنہ ہے، کعبہ عاشقاں ہے، قبلہ مومنہ ہے، کعبہ عاشقاں ہے، سالار اولیاء ہے، سالار اولیاء ہے، فقر خدا علی ہے، فقر خدا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، میرا ذکر یا علی ہے، میرا فکر یا علی ہے، میرا ذکر یا علی ہے، میرا فکر یا علی ہے، میری عمر بھر کا حاصل، میری عمر بھر کا حاصل، میری دعا علی ہے، میری دعا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، کہہ دو یہ مشکلوں سے میری راہ میں نہ آئے، کہہ دو یہ مشکلوں سے میری راہ میں نہ آئے، مرشد ہے علی اکبر، مرشد ہے علی اکبر، میرا آسرا علی ہے، میرا آسرا علی ہے، خیر الورا کا صدقہ، غوث الورا کا صدقہ، خیر الورا کا صدقہ، غوث الورا کا صدقہ، لب پر رہے جلانی، لب پر رہے جلانی، ادرکنی یا علی ہے، ادرکنی یا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مولا کل جہاں ہے، مولا کل جہاں ہے، راز خدا علی ہے، راز خدا علی ہے۔